kazi na wafanya kazi. Kazi na wafanya kazi ni kipindi cha Radio Isanganiro. Hamjambo wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, kama mlivyosikia kupitia kitangulizi, ni wakati wa kipindi cha kazi na wafanya kazi. Katika kipindi hiki tutazungumza na mwanamama anayejihusisha na biashara kumbikumbi jijini Kitega. Kwenye mic mimi ni Fidel Antoine Sabimana, jumuika na Mihadi Mwisho. Radio Isanganiro. Mwanangu kisikiza Radio Isanganiro, unapata la duniani kwa faida mbele. Unaneba mwanangu shabu hiha. Kwanza mwanamama huyu anaanza na kujitambulisha. Mimi kwa jina langu naitwa Kizakubono Sentium, natumikia hapa Kitega. Ndiyo, kwa nini umechagua kujiendeleza kimaisha kupitia biashara hiyo ya kumbikumbi? Mimi niliona yani kazi ya kumbikumbi chachara hicho ni kizuri, maana kinafaidika sana, maana faida ya kumbikumbi ni nyingi ukiwa umepata mtaji wa kulangua. Ndio nikaamua nifanye hiyo kazi ya kumbikumbi. Kumbikumbi hizo unazilangua sehemu gani? Kumbikumbi tunazilangua hapo mjini Kitega. Ndio tunalangua, maana walioenda kuzitafuta mahali popote, Ruhiki, Changuzo, yani wote wanaleta hapo Kitega, sote tunaenda kulangua hapo. Sawa, mama Sentia anafika sokoni, anaona kumbikumbi wameleta kutoka Mwinga, wameleta kutoka Changuzo, wameleta kutoka kule sehemu za Kumoso, Ruyigi. Unaangalia nini ili uone ni aina nzuri itakayoweza kuwaridhisha wateja wako? Mimi wakati wangu wa kurangua, nikienda kurangua naenda nikaangalia zile ambazo sio za zamani, maana kuna kumbikumbi ambazo nakuta zimemaliza masiku, zinamaliza miaka. Tunarangua zile ni yani zinaanza kuja mwaka huo. Kuna nyingine wanaweza wakaleta zikuwa zimemaliza siku nyingi. Sawa, mama Cynthia anatoka kurangua, anafika nyumbani, anatengenezaje hizo kumbikumbi zake ili aweze kuziweka sokoni? Mimi wakati wangu wa kutoka kurangua, nilipofika hapo na angalia maji mazuri, yani nikazinawa vizuri, alafu nikatia kwenye sufuria, nikatia kwenye jiko, alafu nikageuza geuza, kisha zikichemka vizuri natia vitunguu, natia na magi, natia na kachumvi kadogo sana ili magi isikike. Ukilangua unafaidikaje? Kwa mfano kama umetumia mtaji wa 20,000 ama 10,000, unafaidikaje? Mimi wakati nimelangua za 20,000 hivyo, nisipokutana na watu wanaonja wengi bila kununua, naweza nikafaidika 10,000 au 8,000. Kwa hali hiyo 8,000 au 10,000, faida hiyo naweza nikaipata kwa mara nyingi. Sasa nusu ya mtaji hapo hapo unafaidika. Ndio maana sasa unapenda kuchakaliwa na kazi hii? Kazi yangu naipenda, maana inanitunza na watoto wangu. Kivipi? Mimi kazi yangu nikitoka, unaona hata leo nimetoka kuzilangua, nikifika nyumbani nikichuuza hapo naemea na 4,000. 4,000 naweka mahali. Kesho nikirudi kidogo, kama miezi miwili, nikienda nikiangalia fasi nimetia faida, ninakuta nina laki au 50,000 au kadhalika. Nikafanya mpango wa nyumbani. Ukienda kulangua, anasema kwamba zile kumbikumbi zina aina nyingi. Unaweza kutuambia aina tofauti za kumbikumbi? Yani kumbikumbi zina aina nyingi. Ninazoweza naweza nikazisema, maana kuna kumbikumbi nyeusi sana, na zingine ndefu, na zingine fupi fupi. Wakati huo kwa kula wateja unakuta zina tofauti. Tofauti gani? Tofauti yani unakuta kuna hizo zeusi sana za kutoka Muinga. Yani hazina uzuri kama za huko Kitega, za huko Kinyinya, Ruyigi, Changuzo. Zina tofauti kwa wateja kwa kutafuna. Zinazokuwa nzuri ni gani ama tamu ni gani? Zinazo tamu sana ni hizo zinatoka Changuzo, Ruyigi. Ni tamu maana ukizira unakuta zina utamu sana, maana zina mafuta. Kama koto ni zina mafuta sana, kuna stafuna. Wake up. Fanya kazi yako, chunguze wenzako. Afu, wake up. Ni maisha yako. Mara nyingine nimekuona ukichuuza karanga. Sasa hivi umebadilisha kaenda kuhangaika na biashara ya kumbi kumbi. Ina maana karanga haina faida sawa sawa kumbi kumbi? Yaani karanga hazina faida kama kumbi kumbi. Maana kumbi kumbi zina faida kubwa kwa kuwa sio ni kwa kuwa hazionekani kila muda, kila maana ni naona zinaonekana miezi ya 11 zikaisha mwezi wa kwanza. Ndio maana niliamua kubadilisha, maana kumbi kumbi ni nzuri, zinafaidika sana kuliko karanga. Sawa, kumbi kumbi zikiisha utageukia tena karanga eti? Kumbi kumbi zikiisha nitageukia karanga, maana karanga ndo zinamaliza siku nyingi zikiwa zipo, lakini kumbi kumbi ni muda mfupi sana zinakuwa zimeenda. Pamoja na kutuza na kushughulika na biashara hiyo, ukiwa nyumbani unaweza kuwatengenezea watoto kumbi kumbi, familia wakala nao? Yani watoto wanapenda kumbi kumbi sana. Mimi nyumbani hapa nikiwa nimetoka kurangua hivi, nafika nawatengenezea karanga, kafika nasonga ugali. Yani wanakula na hizo kumbi kumbi, tena wanazifurahia sana, wanazipenda. Mara nyingine wamesema kwamba kumbi kumbi unaweza kuziweka kama unga. Wanazitengenezaje, wanazitumiaje ili zitumiwe kama unga? Yani kumbi kumbi wakati ukitaka kuzihifadhi vizuri, kumbi kumbi unazichukua ukazitia kwenye jua zikakauka vizuri, alafu ukazitwanga. Ulipozitwanga zikawa kama nani, kama unga. Kisha ukipika unachukua tudogo tudogo unatia kwenye mboga, kama marengarenga natokana na mboga nataka kula mwenyewe. Sasa ile maganda unatwanga pamoja na kumbi kumbi zenyewe, au unatoa unaondoa ile maganda? Unachekea ili tula tuganda tuganda twa nyuma tutoke, alafu kazihifadhi. Na tutoa ili ziwe nzuri sana kuzipi. Sawa, wangine wana mama labda hata na wangine wa vijana wengine wakikuona ukitembea na kumbi kumbi, mara nyingine wanaweza kusema huyu mama hiyo kazi ni aibu. Wewe unawaonaje? Unaweza kuambia nini kuhusu hayo maneno? Mimi huaga wakati ni watu wengi waga wanadharau sana kwa kazi yetu. Wanadharau wakasema hiyo kazi yao hatuwezi tukaitumia. Maana kwa kuwa mimi ninajua kazi yangu inanitunza na watoto. Tu ninawaona nikawaambia hamjui mnachokiongea. Mimi niko kwenye kazi, najua kazi yangu inanifurahisha. Mimi nawaacha wakasema tu nikaendelea na kazi yangu. Wanamama wengine vijana kama wewe, kwanza naona wewe ni kijana kabisa. Una umri wa miaka mingapi? Mimi nina miaka 33, 32. Sawa, hapo huko unakomaa vizuri. Sasa unaweza kuwashauri nini wale wanaokaa nyumbani wakilea mikono wakisubiri baba alete ama wakaingia katika njia zingine za kuweza kupata chakula, njia topofu, naweza kusema hivyo. Wewe unawashauri nini? Mimi ninachowashauri mtu, na siku hizi hakuna mtu anaweza kula bila kufanya kazi. Wafanye kazi, maana usizalau kazi. Ukizalau kazi unakufa na njaa. Kuna wengi wanaenda kwenye kazi ya umalaya uchangudoa wakafanya kazi ili wapate kuishi. Ile sio kazi. Ninachowashauri, yani wafanye kazi ili wapate kuishi ndo vizuri, na inawapa jina nzuri kuliko wawe wa malaya kwenye njia mabaya. Si vizuri, wafanye kazi. Radio Sanganilo. Mwanangu ukisikiza Radio Sanganilo unapata la duniani kwa faida mbele. Unaneba mwanangu shabu hiha. Wewe umeweza kujipatia sifa katika jamii kwa kujihusisha na kazi tofauti, biashara ndogo ndogo, na upo mja kazi, ila wewe unaishije? Mimi naishi vizuri sana, maana mimi kazi yangu inavalisha watoto, inasomesha watoto, wanasoma, hata mimi mwenyewe mama wao navaa na wanakula vizuri. Ninachowashauri kweli, naona si vizuri kufanya kazi hiyo. Wafanye kazi, maana kazi ya kuchuza, usizarau kazi, utakuwa unataka watoto wafe na njaa. Na washauri wafanye kazi wezekanavyo, maana mume wa siku hizi kazi zinakosekana. Mume anaweza kaenda kaangalia cha kufanya, kakosa na hiyo chakula ya kuleta, akikuta wewe umeshinda unakaa hapo mnakufa na njaa. Lakini akikuta umefanya kazi, umepata hiyo angalau 4,000 mnaitumia, ndo nawashauri wafanye kazi. Na tena mke, mwanamume akikuta umepata, umeleta, umechangia katika mipango ya nyumbani, si nakupa sifa wewe? Inakupa sifa, maana kuna kitu nyumbani, yani kinaleta, kinakujua, ikawa ni sababu. Ni hasara kumwomba mwanaume eti nipe. Kwa mfano, ndara nawezi kakatika kumsubiri mume wako atoke kwenye kazi umwambie akupe mia ya kushona ndara. Hiyo nakuta ni aibu sana, unakuwa umejitunza kama kilema. Maana uki unafanya kazi nyumbani, mke anafanya na mume anafanya, vinakupa sifa nzuri, hata na mume wako mnapendana kwa kuwa naona unamsaidia. Huyu ndo mwisho wa kipindi hiki. Shukrani kwa wote waliotutega sikio. Fidel Antoine Sabimana nilikuandalia kipindi cha leo, nasema kwaherini. Kazi na wafanyakazi. Kazi na wafanyakazi ni kipindi cha Radio Isanganiro.